sig själv. Han går och tänker sig så här. Det är virus och bakterier i farten, kära du. De har aldrig infekterat som de infekterar nu. Det är svårt för de har blivit rätt så många som de är. Och en enda en kan ställa till besvär. Kanske de var kära, kanske viskade han något om en kyss. Sjunde himlen var väl aldrig för så nära. Men så sa hon, tänk min mamma sa du nyss. Det är virus och bakterier i farten, kära du. Befinna sig på språk. Det är virus och bakterier i farten, kära du. De har aldrig infekterat som de infekterar nu. Mikrokosmos tycks ha varit ett förfärligt håll igång. Varje virus tycks befinna sig på språk.